Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiejsze słowa ambasador Izraela były mało przemyślane i niepotrzebne, mówi o wystąpieniu Anny Azari wicepremier Jarosław Gowin. W kwietniu przed sądem w Katowicach ruszy proces Marokańczyka, który miał kontakty z tak zwanym państwem islamskim. W tym serwisie też o tym, jak ma zmienić się kodeks pracy. Dzisiejsze słowa ambasador Izraela w Polsce podczas obchodów 50. rocznicy Marca 68 były mało przemyślane i niepotrzebne, uważa wicepremier Jarosław Gowin. Anna Azari powiedziała m.in., że wyrzucenie Żydów z Polski było rozkazem całkowicie moralnie nielegalnym i że przez długi czas nie mogła zrozumieć, jak mogło do tego dojść. Przez ostatnie półtora miesiąca już wiem, jak łatwo w Polsce obudzić i przywołać wszystkie demony antysemickie, nawet kiedy w kraju prawie nie ma Żydów. Są ludzie, którzy mówią, że wtedy nie było Polski, mówiła Azari. Jarosław Gowin powiedział w TVP Info, że słowa ambasador dolewają oliwy do ognia. Skala antypolonizmu, który ujawnił się przy okazji całego tego zamieszania wokół ustawy o IPN-ie, jest bez porównania większa w środowiskach żydowskich niż skala antysemityzmu w Polsce, co mówię nie po to, żeby ten antysemityzm w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać, bo ci, którzy dzisiaj głoszą hasła antysemickie, po pierwsze sprzeniewierzają się zasadom moralnym, bo antysemityzm, tak jak antypolonizm, jest formą rasizmu, po drugie są pożytecznymi idiotami, to znaczy służą wrogom Polski, dają argumenty tym, którzy chcą zohydzić wizerunek Polski na świecie. Wicepremier odniósł się także do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas obchodów 50. rocznicy marca 68 powiedział, tu cytat, i tym, którzy zostali wtedy wypędzeni i rodzinom tych, którzy zginęli, chcę powiedzieć, proszę wybaczcie Rzeczpospolitej, proszę wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. Gowin ocenił, że był to wielki historyczny gest prezydenta. W przyszłym miesiącu Sąd Okręgowy w Katowicach zajmie się sprawą Marokańczyka, który miał kontakty z ISIS. Pierwsza rozprawa odbędzie się 3 kwietnia. Pierwsze rozprawy zaplanowano na 3, 4 i 18 dzień kwietnia. Według śledczych mężczyzna, podając się za uchodźcę z Syrii, od grudnia 2014 roku do września 2016 roku w Katowicach, Rudzie Śląskiej, a także w Austrii, Grecji, na Węgrzech, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Jego celem było m.in. poważne zastraszanie wielu osób z krajów Unii Europejskiej. Miał on także powiązania z odpowiedzialnymi za zamachy w Paryżu w 2015 roku. Oskarżony pełnił rolę zwiadowcy. Marokańczyk, podając się za Syryjczyka, przyjechał przez Czechy do Polski, do Rybnika, gdzie został zatrzymany 5 września 2016 roku. Od tego czasu na wniosek prokuratora jest tymczasowo aresztowany. Znaleziono u niego także narkotyki. Śledztwo miało charakter międzynarodowy. O czym informował Łukasz Kałuża. Ma być prostszy od obowiązującego, tak członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy określają opracowywany przez nich nowy kodeks pracy. Jego założenia to m.in. ograniczenie umów cywilnoprawnych i możliwość swobodnego regulowania czasu pracy przez pracodawców. Jedna z propozycji zakłada, by czas pracy był bardziej elastyczny, mówi członek komisji profesor Jacek Męcina. Jest i przerywany czas pracy, na przykład od godziny 6 do 10, a później po 5-godzinnej przerwie, która była płatna jakimś małym dodatkiem, kontynuować na przykład od 18 do 21. Inspektorzy nie będą też sprawdzali, czy pracujący w domu ma do tego warunki. Musi zostać poinformowany, jakie są warunki BHP i to wszystko. Prace nad zmianami mają potrwać do 14 marca. Na koniec jeszcze materiał z okazji Dnia Kobiet. Wcięta talia, niewielka, pyzata wręcz twarz i zaokrąglony brzuch. Tak właśnie postrzegali kobiecy ideał twórcy epoki renesansu. O tym, jak ten ideał zmieniał się przez wieki, opowiada Grażyna Bastek, kurator sztuki włoskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Gdy przyjrzymy się tym rysunkom czy obrazom, to stwierdzimy, że nie są one bynajmniej poprawne, w 100% poprawne anatomicznie. Na przykład Albrecht Dürer uważał, że kobieta piękna powinna mieć bardzo obłe ramiona. Co więcej, widzimy tu również lekko zwisający brzuch. No właśnie, proszę bardzo, wydało się. A więc to kobieta o toczonych kształtach, jakbyśmy mogli uprzejmie powiedzieć. Chłopczyca w latach 20., bardzo kobieca sylwetka Diora w latach 50. Tomasz Osoliński, projektant, specjalista od mody. Lata 70., dzieci kwiaty, długie suknie, długie włosy, lata 80., aniołki Charlie'ego. A tym tematem zajęła się Agnieszka Szwajgier. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a miejscami na północy oraz w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Bez opadów za to na południowym zachodzie kraju temperatura maksymalna od 3 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Kanadyjka z teksańską duszą, Sue Foley. Na swoje 50. urodziny postanowiła zrobić sobie prezent i nagrała płytę. Płytę tak teksańską, jak tylko można sobie wyobrazić. Nie dość, że wszystkie 12 piosenek z tej płyty zrealizowane w studiach w Teksasie, to otoczyła się znakomitymi teksaskimi muzykami z producentem Mike'em Finneganem na czele. Ten album to 15. płyta w dyskografii Sue Foley. Płyta zatytułowana The Ice Queen, czyli Królowa Lodu, ale muzyka cieplutka, grzeje, tak właśnie po teksańsku. Ci znakomici teksańscy koledzy to na przykład Chris Layton, perkusista, ten, który grał ze Stevie Ray Vaughanem, także gitarzyści, jak na przykład Charlie Sexton, który do dziś Dylanowi podgrywa w koncertach i na płytach, no a także ten, którego w duecie słyszeliśmy w nagraniu zatytułowanym The Lucky Ones, a ten on to Jimmy Vaughan, który śpiewał i grał na gitarze. Jest też drugi znakomity Teksańczyk, który za chwilę da głos i będzie gitarowo gaworzył z Sue Foley, czyli Billy F. Gibbons. Kolejne nagranie nosi tytuł Fool's Gold, Sue Foley i Billy Gibbons. Just a dream that you hold, yeah, it's fool's gold. Diamond rings, fancy things, got you living like a king, it's fool's gold. Yeah. Orkiestra mała, ale jakże udała. Chris Layton na perkusji, Mike Flanagan na hamondzie, Billy Gibbons głos, gitara i harmonika ustna, no i gospodyni Sufoli, gitara i śpiew. To jedno z 12 nagrań z nowego albumu zatytułowanego The Ice Queen. No, taki mamy termin w kalendarzu, że dzisiaj zachęciło to mnie do prezentowania nagrań kobiet zajmujących się bluesową sprawą. Michelle Malone. Moses led the people cross the burning sand. When he come up to the Red Sea, when he lifted both his hands, when he looked to the left, when he looked to the right, when he picked up his staff, hit the ground with all his might. So you can't stop me now. Well, you can't stop me now. I'm just getting started. MLK got to preaching that he dreamed of a change. How one day we would all rise up in love's name. When he picked up his left foot, he picked up his right, then he started marching for an inalienable right. So you can't stop me now, you can't stop me now. I'm just getting started, I'm just getting started. You can't stop me now, you can't stop me now. I'm just getting started, I'm just getting started. Just Getting Started. To utwór, który otwiera nową płytę Michelle Malone, wokalistki, utalentowanej multiinstrumentalistki. Wywodzi się z Atlanty w stanie Georgia, no i też ten rejon Ameryki jest jej bliski, nie tylko geograficznie, ale także ze względu na to, że tam właśnie współpracuje z znakomitymi przyjaciółmi, którzy podobną muzyką się fascynują. Wśród tych znakomitych był także Greg Allman, z którym zdarzyło się Michelle zaśpiewać jedną z najpiękniejszych pieśni miłosnych, czyli słynne I've Been Loving You Too Long Otisa Reddinga. Grega już nie ma, ale niejako w hołdzie temu muzykowi Michelle zdecydowała się nagrać i zamieścić na swojej nowej płycie ten właśnie utwór, tym razem w duecie z rodakiem z Georgii, czyli Seanem Mullinsem. Oto I've Been Loving You Too Long, Michelle Malone i Sean Mullins. I've been loving you for too long. I can't stop now. Growing stronger as you become a habit to me. Ooh, been loving you for too long. Can't stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You were tired, and your love is growing cold. Stronger as our affair grows old. I've been loving you too long. I can't stop now. Yeah. Otisa Reddinga trudno dogonić i myślę, że nie taki był pomysł zresztą na duet Michelle Malone i Shawn Mullins, ale ta wersja Been Loving You Too Long, myślę, że nawet po tych 50 latach od wskrzeszenia tej pieśni jest, no jest przejmująca. Michelle Malone, ta jej nowa płyta, bo chyba jakoś przeoczyłem i nie zakomunikowałem, nosi tytuł Slings and Arrows. Jeszcze jedna śpiewająca dama, też Kanadyjka, tym razem na stałe, na razie przynajmniej w Kanadzie zakotwiczona, i to w Halifaxie w Nowej Szkocji. Bardzo dogłębnie wyszkolona muzycznie, do tego stopnia, że nawet pisała specjalnie coś dla Orkiestry Symfonicznej Nowej Szkocji, także jakieś kwartety smyczkowe wymyślała. Sama mówi, że jest zainteresowana najbardziej muzyką elektroniczną, ale proszę się nie obawiać. To, co nagrała, a nagrała album zatytułowany Down Below the Status Quo, to płyta może nie stricte bluesowa, ale niewątpliwie przepojona takim pulsem. I co przede wszystkim uderza, bo jest to dla mnie odkrycie, to głos. Bardzo oryginalny i aż dziw bierze, że to nie jest nastolatka już taka bardzo, że jeszcze do moich uszu ten głos wcześniej nie dotarł. No to teraz niech dociera. Nazywa się dama Erin Costello, przez jedno L, Costello, i zaśpiewa utwór zatytułowany Move. I can feel it, baby, warm like a summer night. Tingle in the spine, twitching on a line, the wrong, the right. So let's move, baby. Not one to choose. Lord knows, he knows, he knows, he knows, he knows that I am just confused. But let's move. I told you once. just confused. But let's move, baby. Let's move, baby. Let's move, baby. Yeah. Baby, let's move. Erin Costello. To debiut Erin w pierwszym odcieniu bluesa, ale myślę, że kiedyś jeszcze powróci, bo te jej piosenki mają w sobie takie bardzo mocne przesłanie prawdy o tym, że ona ma taki właśnie głos, jaki ma i nie próbuje udawać, że nie jest inna niż jest, jeżeli cokolwiek mądrego to może znaczyć, co mówię. Ale no, chciałem powiedzieć, że ona jest dla mnie prawdziwa w tym, co z siebie wydobywa. I to jest w kontraście z tym nieco przybrudzonym wokalem bardzo poruszające dla mnie. Erin Costello. No a teraz już będzie głos bardzo męski, bardzo tradycyjny i bardzo związany z historią bluesa, bowiem wystąpi przed Państwem Mad Morganfield, czyli synek wielkiego taty, który no, nie udaje, że nie jest z tych Morganfieldów. Zresztą trudno mu nie udawać, bo w wielu przypadkach jego głos brzmi dokładnie tak, jak głos Maddego Watersa. Nagrał album zatytułowany They Called Me Mad. Otoczył się kilkoma świetnymi muzykami z najwyższej bluesowej półki, jak chociażby Billy Branchem, Billy Flynnem czy Studebaker Johnem. No i jeszcze do tego chyba w dwóch piosenkach słychać córkę, czyli wnuczkę Maddego Watersa, niejaką LaShonda Williams. Jutro ta płyta się okazuje i będzie dostępna we wszystkich dobrych kioskach muzycznych na całym świecie, a dzisiaj posłuchamy sobie piosenki, która zwiastuje ten album. Can't Get No Grinding, Mad Morganfield. In a sack. I carried it to the mill, I had to bring it right back. What's the matter at the mill? What's the matter with the mill? I can't get no grinding. Tell me what's the matter at the mill. Now some people say a preacher don't steal, but I got one down in my cornfield. What's the matter at the mill? What room with the mill, people? One had a peck, the other one had the cornfield around his neck. What's the matter at the mill? What's the matter with the mill? I can't get no grinding. Tell me what's the matter at the mill? Boys know how I feel. I caught up a weaver down in my cornfield. What's the matter at the mill? What's wrong with the mill, Pippers? I can't get no whining. Tell me what's the matter at the mill? Już jutro nowa płyta Mada Morganfielda, zatytułowana They Call Me Mad, obiegnie cały świat. Natomiast przyjdzie poczekać jeszcze 3 tygodnie na nowy i już to mogę powiedzieć bardzo zajmujący mnie album Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a. 5 lat temu wspólnie zdobyli Grammy za poprzedni album Get Up, no i teraz wygląda na to, że mogą pokusić się o drugi taki sukces, bo płyta zatytułowana No Mercy in This Land zapowiada się znakomicie. Jeden utwór już prezentowałem w pierwszym odcieniu kilka tygodni temu, to teraz następne nagranie nosi ono tytuł I Found One, Ben Harper and Charlie Musselwhite. Thank you. I'm the one, I found one. Ben Harper i Charlie Musselwhite. Za 3 tygodnie w większych fragmentach tę płytę przedstawię w pierwszym odcieniu bluesa. I Miles Goodwin teraz wystąpi. To znowu Kanadyjczyk, jakoś tych akcentów kanadyjskich w dzisiejszej audycji wiele. Miles Goodwin to gitarzysta, wokalista, no ale przede wszystkim taki frontman i główna postać słynnego kanadyjskiego zespołu April Wine. Cokolwiek by to miało oznaczać, to April Wine jest zupełnie mi obcym elementem muzyki współczesnej, bowiem tak na co dzień to oni z bluesem nic nie mają wspólnego. Tak mi się przynajmniej zawsze wydawało. Chociaż w tych kanadyjskich warunkach to są giganci jacyś. Pewnie tak można by było porównać do perfektów w Polsce. No i kiedy już bardzo dojrzał i zrobił się całkiem dorosłym człowiekiem, Francis Goodwin, rocznik 48, to sobie pomyślał, że dobrze by było wrócić do korzeni, do tej muzyki, którą nasiąkał, kiedy miał naście lat. No i w ten sposób doszedł do wniosku, że nagra płytę bluesową i tak też się stało. Miles Goodwin and Friends of the Blues to tytuł tego albumu. No i teraz jedno z takich bardzo bluesowych, oczywiście elektrycznie bluesowych nagrań. Last Time I'll Ever Sing the Blues, Miles Goodwin. It's the Tak mi się wydaje, że podobało im się w studiu. Mówię im, bo poza samym Milesem Goodwinem, który tutaj grał i śpiewał, słychać jeszcze gitarę innego giganta tej samej muzyki, czyli Ricka Derringera. To Miles Goodwin ze swoimi przyjaciółmi, ze swojej pierwszej czysto bluesowej płyty. A teraz Barnes Whitfield z zespołem The Savages. To artysta spod bliżej nieokreślonego znaku takiej mieszanki muzyki soul, rock, troszkę może nawet punku czasami tam jest, troszkę funka, troszkę bluesa. W każdym razie bardzo żywiołowa to jest sprawa i dlatego kocham Barnesa Whitefielda i jego Savages. I'll be home someday. Lubię takich artystów, którzy potrafią tak archaizować sztukę swoją, że wyglądają czy brzmią tak, jakby to było absolutnie naturalne. No a w przypadku Barnesa Whitefielda to, że stara się brzmieć tak, jak mógłby brzmieć, gdyby nagrał to 50 lat temu, to właśnie jest naturalne i prawdziwe. Barents Whitfield i jego The Savages, I'll Be Home Someday. No i na koniec jeszcze wrócę raz do Kanadyjczyka Milesa Goodwina, który nagrał w poważnym wieku poważną bluesową płytę, więc należy mu się jeszcze trochę miejsca bluesowego w pierwszym odcieniu bluesa. Good Man in a Bad Place. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Don't look for trouble, at least not all the time. Right now I got three fish in the boat and two more on the line. Lordy, lordy, lordy, what's a blues man to do? There's no shame, no disgrace, I'm just a good man in a bad place. No, I ain't perfect, yeah, I must confess, I seldom do what's right, but I always try my best. Lordy, lordy, what's a blues? Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.